Zapagarango, informazio herrikoia. ¿Y cuántos más van a quedar? ¡Picota! ¡Y rachayoa! En esta absurda derrota sin final. Dos semanas, tres semanas o 40.000 mañanas que pringue la madre de Dios. ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? Beste liada batetan, eh? Uda pasatu dela eta segitzen dugu betiko sinpretasunarekin edo... Betiko improvisazio. Baliabide tekniko eta improvisazioarekin. Bai, beti bezala. Bueno, bueno. Orduan, zer ari ginen entzuten abesti horretan? Ba, urtz taldea, uste dut, ez? Ba, hori da gaurko gaia, ez, Aimar? Urtz taldea, bai. Horta... Ba, ganeukan musikari gehiago, baina... Baina, lapin... Kakaipurdian. Kakaipurdian, eta lapintan garritu dira zerbeza batzuk hartzen eta ez dira hona igon, ez? Baina, urrengoan izango da. Bueno, bueno, eta orduan pixka bat gure gaurko gaiarekin hasi baino lehen, hainbeste denbora eta gero uda guztia pasatu da, irratsaio hori egin gabe, ibili gara bakoitza bere gauzetan, oporrak direla, gaztetxeko oporrak, eta, bueno, zer moduz, aste buru Aimar, ibili zarela jakimitin, jakelarre, jakimitin, edo, ze kristo da hori. Bai, jak garaiak, jai garaiak. Jai garaiak? Jak, jak. Ah, jak, jak. Jak edo krak? Jak, jak. Ah, bale. Krak, erretzen da. Krak, beste kontu. Eta zer da hori? Ba, jakimitina egon da zestauko txirbilenean, jakerren, ba, enkuentro, ez, edo, lako zehozer, ba, urtero ospatzen da... leku ezberdin batetan, eta batzen dira, ba, friki, ni bezalako friki asko, ba, teknologia librari buruz izegitera, software librea, eta edo zein gauza librea, dena da librea. Sexu eta, librea? Bueno, para que guste, eta saber. Bueno, ba, nire partetik gaur arboledako azokan ibili gara, letxuga eta brokoli artean, dultzaina jotzen sudurgorriak ekin. Joder, joan sudurgorriak, beti sudurgorriak leko guztietan, eh? Sudurgorriak atope, ja. Azken garrian da, exitoko taldea. Ez dakiten beste musika taldeak ez dutelako joan nahi jotzera eta guri deitzen digute. Bueno, nahi maz, kontigo Tomas. Kontigo Tomas, hori da, hori da. Baina, bueno, guztu legon gara, hori bai, gaur ez gaituzte invitatu du esertara, eh? Arboledakoak izan dira takaino batzuk. Zauden jendez beteta, como pa estar invitado. Baina, atope zeuden. Musikari ez digute kasu egin. Bueno, segiko dugu. Hasiko garela, ez, Aimar? Bai, buruta bueltan da berriro, eta bueno, pikotxa bere. Pikotxa eta bueno, programaren badea egongo da hortik. Eta ea jendea animatzen den, bebai. Gu geurean saiatuko garela 15ean behin gure betiko elkarrizketa eta txaiago. Duekin, gaurkoan ez dugula preparatu pixka bat despistatu garelako. Bueno, betiko kontua. Betiko kontua. Ez gara profesionalak horrendik ez dugute ordaintzen, eta bueno, ez gara... Ez dugunei, ez dugunei. Hori egia da, hori egia da. Pues bueno, hasiko gara gian huts taldekoekin. Arratsaldeon, Joseba, arratsaldeon, Igor. Arratsaldeon. Hasiko gara elkarrizketarekin. Joseba, lehenbiziko abestia grabatu duzuela taldearekin, ez? Bai. Eta ze izena du eta nolatan grabatu duzuela? Zergatik orain, zergatik animatu zaite grabatzera? Bueno, nahi da zen ordu, ere, ez? Lehenko abestia irtena izena du. Eta orain dela aste bat edo ongi grabatu dugu. YouTube-en dago, ez? Bai. Eta Bandcamp, bai. Bandcamp. Baina ez da popularra, euro bat ordaindu behar da. Zelanda... Simpoliko, ba. La dirección? Utz taldea Bandcamp, o zelan... Bai, da... Bandcamp.utz.com ez daude dela. Baina egin du taldearen Facebook eta Twitter bat, zabatzeko pixka bat. Eta artean... Pero esateko internet... Datorrela txarto, ez? Musikarien txako... Txarra dela. Txarra dela. Orduan, irtera abestiari eta honi pixka lotuz, duela azte bat. Atera duzue karrera, publiko egin duzue, baina lan handia izan da abestia grabatzea edo nola egin duzue? Lagun artean, zer egutan, ensaio asko izan dira, nola antolatu zarete hori egiteko? Hombre, lehenengoz, a ber, bateria egun zuen, no, grabatu segun lagun bat, egun zuen bera bai bateria, bateria dago hori programatuta, maketa bat bezala, bueno, maketa guztietan no, de programatuta. Eta gero gu joan ginen bere txera grabatxera, eta ni uste dut, pues, lau ordu terdi edo horrela grabatuta zegoen, ja, bestia. Gutxi gora bera, hori lau ordu abesti bat. Baina bateria bat zegoen programatuta, hori da demora asko darama, bateria programatxera. Kontuan izan behar dugu, movida horretan da zerenengo aldiak dutene alor, eta juzu plaketa bat jarraitu behar duzu, eta movida berri bat da, eta esabedo dituta. Hemen akatz pila bat egiten duzu ensaiatzen, gaztetxean, eta... Eta lo... Zerenengo gaztetxe. Klaketaren movida hori da... Movida bat, Eta hori da... Enemigo txarro. Baina, bueno, atera da, nahi kondo, entzuten da joder. Baina, bai, jogu reposigao de... Justo, no? Matxarekin. Dagokionez, esan dugu abestia duela gutxi grabatu duzuela, baina noiz hasi zineten talde bezala ensaiatzen, elkartzen, noiz izan zen eta nolatan, norekin. Horrein dela urteak ja, gazteago ginenean, hori, bos lagun, bos ginen, hasiera batean, baina oso hasiera batean, eta nidaka gitarra bat, nidaka bajo bat, oaz, zerbait jotxera, baina gero batzuei gustatzen zitzaigun eta musika estilo bat aurkitu genuen edo. Claro, hori izango da movida bat, ez? Bakoitza du viene de su padre, de su madre. Horregatik, eta azkenean geratu ginen hiru, baina palo berekoak, ez? Edo musika rollo berdin egin nahi genituenak. Eta, bueno, azkenean, ba, gauza batzuk edo besteak, ba, azkenean bi bakarrik, eta beste irudupi bateria berria etorri zen. Ba, joan etorri zen, eta hasi ginen. Gaur ez dagoen hemen, baina, bueno, gauza zen hori, ze gure musika edo, hemendik, edo adibidez gure zirkuloan edo, ez da asko entzuten. Eta, ba, guk zerbait berria egin genuen, eta hemen euskaraz, eta bat. Orduan, taldean, orain momentu honetan, zen bazarete, Igor, Joseba, Jon, eta ze instrumento jotzen duzu bako txan? Ba, Joseba gitarra jotzen du, Jon bateria, eta ni Igor basua jotzen dut, eta gero agotxetarako, ba, Joseba eta ni artean, ba, seguna bestia, biok abesten dugu. Eta musikari buruz, hitz egin duzu lehen, ba, bostaz esan zinetela, baina gero guzti ez dizula guztetzen musika berdina, eta esan dira poliki-poliki lantzen estilo bat, ze estilotakoa esaten duzu dela zuen musika, edo ze influentzia daukazu? Guk ez dago estilo bat jarri eta gure musika. Baina bai guztoko dugu, hain bat talde, eta talde horretan, zuen txuten bat duzu talde bat, azkenean, agertzen duzu hori, influenzia hori. Orduan, guk beti entzuten dugu, beti genik entzuten dugu Berri Txarrak, Offspring, Queens of the Stone Age, eta bar, eta hartzen dugu, pizka bat guzti dira. Txokora bera. Kau, pizka dizan behar da, bueno, bakoitzaren hartzen duzun pizka bat eta gero zu jartzen duzun, ez? Baina nik uste entzun da YouTube-en dagoena, ikusten da eta garbi, zei hostia entzuten duzu, eh? Bai, bai. Bueno, osa da, guk beti zaten dugu, guk ez gara profesionalak, ez? Eta gure gauza da, guk zerbait simplearekin, ba, ahots melodikoa edo sartuz, zerbait guapoa gara esen dena egin nahi dugula, ez? Guk ez gara gitarrista eta bajista eta baterista profesionalak, eta guk ez dakigu, baina uste dugu ideionak ditugula, eta... Hori da. Eta, bueno, jendea opinatuko du, ez? Baina antzuten dena gure guztokoa da, eta... Hori da importantena, ez? Da punk rock hemen berri bat, agian Amerikan edo hortik... Kalifornian. Ba, hori, baina hemen, como quien dice, novedoso ba, edo puntero. Baina, hau da, abeste hau da, bueno, punki gehiago, baina... Hori maketa ateratzen dugunean, ja ikusiko duzue, bai beste estiloak abarkatzen dugula. Ba. Jarriko dugu zuen gustoko abesti bat, entzuten duzuen horietako abesti bat. Primera, eh? Ba, esai da zue, Iñaki el master of de los mandos, jarriko dugu. Pues... Ezakit, erdokazu... Jarriko dut hasi abole, eh? Reserens. Hasi por... Oso gurea, bai. Bai, oso gurea. Reserens. No chance to win, but we're not running, we're not running. There's a point I think we're missing. It's in the air we raise our fist in, and the smiles we cast each other. My sister, my brother. About the time we gave up hoping we'd ever find these blocks still open. We feel with all heaven. Noiz hasi zineten talderekin, zenbat denbora dara mazu, eh? Bueno, jonekin, oza, irurok, orain baden irurok, nik uste dut, orain dela bi urte edo urte bat. Urte bat. Eta erdi, baina, bueno, egon gara, erditan egon gara hor, estampai moduan. Gaztetxeko obrak izan dira... Esan ziren, bueno, gaztetxeko obra baino lehen, bebai egon zen, zeren guketxe zaretxo genuen hemen, eta zegoen ustak uste, bebai bere bateriarekin. Orduan atxo genuen bebai bere bateria. Beraiek ja ez dode hemen, orduan, hori, aurkitu bat genuen bateria berri bat. Eta agertu zen, topatu zen. Bateria, ja gero gozien obrak. Bateria esan nahi duzu, lopez, instrumento. Instrumento, bai, bai. Baina, edo zein taldearen txat, zaten da, lehenengo palba, zera baten. Nor grafiko du bateria bat, horrela de repente... Claro, ez hori da mobila bat, ez? Azken finean, zu gitarra jo dezakezu zure etxean, o zua zure etxean... Edo inkluso esan duzu, hobi bezala, ba, grafiko du gitarra batea... Baina bateria... Nor da bateri jolea, nor da... Eta non txiko duzu. Non, eta non... Non ensaiatu, ez? Eta hori... Movida bat da, eta non ezan edo duzu, eh? Ezan edo duzu, musika gelan, adostuta dago hor... Hori... Ezan edo duzu. Gustora zabete musika gelan gara gaitu den? Lujo bat da, hori. Horain bai da musika gelan. Gora txendu, guet horre ginen ona, eskatzera musika gelan, zehun dezu, eta gimetz, eta ez dakit nor gehiago, eta pegarik gabe esan zenuten, hemen ez zuen inor jotzen. Eta, klar, hau zen... Gela, ez musika gela. Gela. Gela bat, y fuera, ez? Horain dago la puerta... Metroko puerta. Bai, pues ondo, egia esan oso ondo gertu da. Gero, beste gauza bat, aipatu duzu, zuek nahi zenutela, musika estilo, zuen gustoko musika estiloa landu eta euskaraz. Segatik euskaraz? Segatik da importantea zuentzat euskaraz egitea edo eta ez ingelesez edo beste hizkuntza batean? Ba, bai, importantea da, ze azken finean gu hemengoak gara, baina da barregarria, baina gure ustez, gure musika estiloan erdara edo, bueno, inglesa bai, noski baina erdara, ez da ondo geratzen. Eta euskara, ba, Bebai, roioa, ez dakit, eta... Bebai, beste goza bat da, a ber, zuk entzuten duzunean talde bat euskaraz abesten duela, zuk badakizu nugokoa den. Baina esaten dugu asko. Eta guk hori, nahi dugu euskaraz abestea, bebai, hori. Norbait entzuten badu gure abestiren bat, ez bai, ja jakingo du nugokoa gara. Gainera bateria, Jon, ez daki euskara. Baina bera parta idea zen nire momentutik euskaraz abesteko. Eta ez duzue pentsatzen, bueno, depende zein den zure zuen helburuak edo olako zehose. Baina agian badaude taldeak, egongo dira taldeak, abesten dutela adibidez ingelesez, ahalik eta publiko gehien, osai, pa llegar al mundo entero, ez? Eta, jo, claro, abesten bat duzu en Bable, pues, ba, musika ondo egongo da, baina... Bai, baina gure ustez, precisamente hori da ezberdina egiten duena taldea, ez? Claro, bai. Enbengoa izatea, eta, claro, eski inglesez, guk izaten duguna. Musika hau inglesez, hortik daude Jamaica, eta... Intintatxateidos, Off Spring, eta... Melancholy... Haiek bai dira profesionala, gu ez, eta... Claro, gu... Gure rolloa eta berria izatea nahi dugu, eta hemen hori zen, gauz. Bueno, nola nahi ere gustora zaudete, ez? Euskaraz kantatzen eta gero zuen estiloa egiten, hemen gaztetxean. Aipatu duzu ere bai, helburua daukazuela maketa grabatzeko, ez? Noizko duzu asmoa, edo nola daukazu? Hombre, ez daukagu fetxa bat ipinita hori ateratzeko, zeren gube bai... Hori, astiro goaz, zeren gugaude grabatzen muskizan gure lagun baten etxean, eta behar, ez da estudio bat, zen nahi dut, zuke ezin zara sartu hor, eta grabatu zei abestiak, eta tera. Hori bebai, behar egin etxean, eta bat, eta hor dugun hori, prisarik gabe. Eta gazte etxean grabatzaren pentsatu duzu, edo egola akustika no ez tan, tan, tan. Ez que, grabatxeko, adibidez, karitate horrekin, estudioko karitate horrekin edo, esinezkoa da, guk egin duguna orain, erosi dugu audio grabadora bat, eta horrekin grabatzen dugu, baina... Ja, ez dago zabera. Eta gure txako, gure txuteko, asmatzeko eta konposatzeko, hemen... Eta maketa hori aterata ze, zein da, oza, zer da, saltzeko, o zer egin nahi duzue horrekin? Bueno, saltzeko bai, baina, en plan, simboliko, ez? Elburua izango zen zabaltzea eta jendea ezagutzea edo... eta gustatzen bada, ba... Baiz, bueno, agian, maketa, entzuten dugu maketa hitza, baina... No tiene por qué ser un CD, ¿no? O sea, maqueta grabatu dezakezu eta interneten egon. Claro, ¿no? Bai, bai, interneten egon, egon, egon, egon. Baina, hori, ba ere, gu, hori, ba... Zeo ser fisikoa, gitzea, bai. Bai, eta hori da. Eta, bueno, ya azken elkarrizketaren azken zatian sartuta, musikaren egoerari buruz herrian. Musika jotzen duzu zuen taldean, nola ikusten duzu musikaren egoera herrian? Egon zen garai bat, 90-garren hamarkadan, punk talde pilo bat zeudenak herrian, herrero agian egon dira gehiago rock taldeak, gaur egun gazteen aldetik ikusten duzu badaudela musika talde asko, gutxi, nola ikusten duzu trapagaranen? Hombre, a ber, ni ikusten dudana da musikariak daudela, herrian, baina taldeak esen beste. Gaude, pues, gurekin, nik uste dut, bost, lau talde daudela herrian. Musika esan duzu musikariak daudela asko, musika jotzen dutela. Bai, baina adibidez, jo, jende asko daude bere taldea daukala, baina hori, beste jende batekin esan nahi dut. Ritikampo, edo. Edo bederetxean jotzen duela gitarra, edo... Bai, bai. Ez dela, eta hori zergatik uste duzu, edela gian ez dago lekuren bat, oza, jendea batxeko eta musika, bai, lekua, musika egiteko, edo... Lekua niko, a ber, lekua dago, baina ez dago diruri gordetxeko leku hori, zen edo. Grobe dago hor, baina grobe kuitzeko lokal bat, hori, ez ezak izan mataterako zen, hori gero, baina... Ba, gero hori, aipatu duzuena, grobe estudioa da, ensaiatzeko toki bat. Bai. Baina, jotzeko gero ikusten duzu daudela lekuak herrian? Kontzertua, esan nahi duzu? Bai, zuk gero jo beharko duzu non baiten. Gu adibidez, gu sudurgorriak ekin, gu da kaleko talde bat gara eta berdin zego, gu jotzen dugu kalean. Bai, zego, baina... zuek azken finean ez duzu elektrizitaterik... Guk ez dugu ezer behar, ez dugu behar. Gu kalean jotzen dugu eta badago da eguneko gauza bat eta gehien bat girotzeko tokiak. Baina zuena kontzertu bat egiteko da, gela batean edo sala batean edo taberna batean. Eta Trapagaranen nire ditziz, ez dago ohitura askorik hortarako, ez? Zuek nola ikustu zuen... Hombre, guk beti lehenko opzion edo beti izaten da gaztetxea. Ezker bestela ez dago, edo bestela jai bat egotea eta ja ekipo bat egotea estenatoki bat eta bat. Mojero egunean edo zer edo jaietan edo, baina bestela dut hemen ez dagoela. Bestela dauden taldeak kontzertu gehiago bat emango zituzte. Bai, urtean zehar eta bat. Eta kontzerturen bat eman duzue o zeo zer? Ez. Horendik ez? Bakarrik egon gara hori musika gela sartuta, jotzen eta maketa egiten. Ba, sin más, porque no ha tocau y fuera, no? O es porque no habéis podido. Ui, pizka bat sorte txarra izan dugu hori, gaztetxeko obrarekin, eta denboraldi luze bat egon ginen bateria gabe, uste joan zen beste lokal batera, eta orduan ba, bai, egu beltzen ginen puntu batera, eta gero, bum, lau hilabete zaitu gabe. Berriro zaiten duzu, puntu batera berriro, eta beste bost hilabete zaitu gabe. Eta bidez orain nos ondo gaude, eta ikusko dugu, eta presiongo garenean, ba, nazatuko gara, eta kesea behin eskin. Gaztetxa horretarako dago, ba, horretarako dago. Eta bai ensaiatzeko tokia eta jotzeko ere, bai. Jotzeko tokia, bai. Ze, horrein txe bertan, ensaiateko gela hortan, badao zuek, zaudete, eta gero zuz gorriak, eta joritz, ez? Bai. El puto Ior. Beraz, pues, bueno, oraindik pixkat lekua badago, eta jotzeko, ba, leku gaiago. Hori, ez? Internetetik ba, musika deskargatzea eta kontu guzti hori. O todavía os queda lejos, o zela. Uste dut, bai, etxe. Gure txat da dibidez, erremita. Jendea esagutu behar dizu, eta jendea entzut behar du, eta jendea entzut behar duko zuen txutea gati. Hori gara gidago, nik ez dut egingo, eta ez da egingo, baina, hombre. Gero, beste plano batea, bai. Hori, bai, erabekitzen dugu bere, oza, taldea erabekitzen dugu zer egin, ez? Ni parte da naiz beti hori, maketa atera alduzu eta zuk CD bat egin eta hori saltzea, baina bai jaisteko interneta. Zeren agian norbaitek gustoko badu zure musika, egiten duzu musika eta ezin badizu erosi hori CD hori, pues. Pero internetek egiten duena da distantzian zabaltzea zure musika. Agian CD-arekin azkenean distribuidora batek ez dizu ez oso alduko zuen CD-a, eh? Zuek hemen eskualdean zabaldu dezakezue. Claro, ze hori, baina hori beste kontu bat da. CD bat eukita, ja basauz, bueno, lehenengo eta behin CD egin behar duzu. Eta hori ja, ja, movida bat da. Gero dendetara eraman. Ez, bueno, baina guri idea da hori, jaten pasara leku batera jotxera, pues hori eukitzera. Eraman, edo, claro, bai, bai. Hori oso ondu. Nik adibidez, talde guztiak ezagunak eta ezagunak, osea, zerkano, esate batik, ba, maketateratzen dute 5 euro. Da, simboliko, da, taldearen txako. Ez dute segita basten. Ia basten dute, bai, zer, kableak eta ampliak eta errezteko apurtuko den diren gauza. Eskenean da... Ba, esken finean da, pixka taldea autogestionatzea. Bai, hori da, hori da. Eta hori, ba, zedea da hori, basuk esan desunaren, fisikoa, guapoa, kotxean edo... Bai, erbitzuko, eta hori. Ni adibidez musika, bueno, CD-a ja ez dut ia erosten, CD-ik ez dut erosten, baina viniloak bai erosten ditut, baina lehenengo eta behin CD-ak erosi baino lehen, nik internetik jaitsi ditut taldea, eta entzun ditut, eta ni musika gustoko baldin badut, eta, hombre, si me cuesta 100 pavos el vinilo, pues ya le pueden dar, ¿sabes? Baina, ezakit, ni musika ordaintzaren alde nago, baina depende ze... Depende, a ver, o sea, vale. ¿Qué condiciones? Vaya, beste la banda, su, en fin, al eta gero, gustoko a duzu, CD-a, no si al duzu, ¿eh? Vale. Hori, ¿eh? Ba, hori da. Ni hori egiten dut, ni hori egiten dut, ni horretik daukat dauzkadan musika. Bueno, gu gagian, ez ditugu maketako zeia bestiak internetek eskiriko lehen aldi batean. Agian, hiru ongo diren eta gero hori, ba, prezio simboliko hori erdatzen baduzu, ba, zedea esan goduzu. Eta gero den balde batean noski internetek ongo dira denak ez, baina hori da simboliko. Eta, bueno, ba, jarriko dugu agian beste, zuen gustoko beste abestiren bat, ez? Ba, esai da zu ba, adibidez. Berritxarrak, zerbait, edo? Berritxarrak? Bai. Perfecto. Hasi eta bukatu. Primera. Suena dira bakarrik, guztianak, entzuten dituan erenak. Pues... Hombre, es que... Es que da tema bat oso komplikatua, eh? Zagut, osea... Guk horrendik, maketa batek eta guzti, guzti duna da, uste dut. Osea... Eta zabalduko inora. Baina, etorriko balitz Virgin, eta esango luke aterako dizuegu CD bat, zer datuko zen? Kondizioak. Eta, bueno, oraindik se me ha ido la pinza totalmente. Digo música, Imar, digo música, me cago en ello. Después de esta ida de olla, amaituko dugu elkarrizketa, irratzaioa, bikotxa eta dana, ez? Jose? Bueno, nik galderak amaitu zeskit, ez dakit Igor eta Joseba zerbait gehiago nahi duzuen esan. Ez, jendea eskutxea, eskutxea. Entzutea, entzutea. Gure musika eta... Non dago, YouTube-en, Instagram-en, Facebook-en eta Twitter-en. Bai. Twitter-e bai? Bai. Jaun, a la última. A tope, a tope. Eta Bandcamp, bai, ez? Bai, hori abertxe zezu, bai, YouTube deskripzioan agertzen zaizu, Bandcamp direkzioa. Bai, YouTube-en jarri behar duzu utz taldea, no? Utz irtera, bai. Ah, bai, perfecto. Bueno, orduan guk ere agurtzeko jarriko dugu hori, ez? Utz taldea, irtera. Eta, bueno, horrengo irratsaio arte, eta badakizue, nahi baduzue irratsaioak egin, pues hemen dago bueltan da truta. Así que, a jugar a pala.